Zbieramy chrust, turururu. Zbieramy chrust, bo rząd nam pozwolił. W państwowych lasach gałęzie można zbierać legalnie. Do tego rząd nas zachęca, bo cena węgla nie spadnie. Dla dziadków dziś, turururu, zbieramy chrust, by w zimie nie zmarzli.